بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وطلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم فيه، لأن هذا عبد الله بن يزيد عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. باب ہے تحویل الرداء فی الاستسقاء، استسقاء کے موقع سے تحویل رداء کی جاتی ہے، چادر کو پلٹا جاتا ہے. اس سلسلے میں عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کیا اور پھر آپ نے چادر کو پلٹا. آگے اس کو دوسری روایت وہیں کی عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی جہاں صلاۃ ادا کی جاتی تھی عید کی وہاں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے استسقاء کیا، قبلے کا استقبال کیا، چادر پلٹی آپ نے. اس میں ترتیب نہیں کو ذکر کی گئی ہے، واو کے ساتھ جمع کیا گیا کیا کا کام کیا آپ نے، وصلی رکعتین اور آپ نے دو رکعت ادا فرمائی. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن عینہ کہتے تھے کہ اس حدیث کی روایت جن صاحب نے کی ہے، کون ہے وہ، کیا نام ان کا، عبداللہ ابن زید، جو راوی حدیث اس کے ہیں وہی اذان والے ہیں. یہ ابن عینہ کہتے تھے کہ یہاں پر جو صحابی عبداللہ بن زید ہیں یہ کون ہے، وہی اذان والے. اذان والے کیا، جنہوں نے خواب دیکھا تھا، وہی ہیں. کہہ رہے لیکن نہ ہوا معافی، لیکن اس میں سلسلے میں ابن عینہ کو وہم ہو گیا ہے کیونکہ یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی ہے، اور مازن یہ انصار کا قبیلہ تھا، اس کے منصوب ہیں، اور وہ کون ہیں اذان والے، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی. دادا میں جا کر کے فرق ہو جاتا ہے، دونوں کے والد کا نام ایک ہے، والد ایک نہیں ہونا صاحب، دونوں کے والد کا نام ایک طرح سے ہے، لہذا دونوں افراد کا نام ایک، دونوں کے والد کا نام ایک، لہٰذا اس کی وجہ سے ابن عینہ کو وہم ہو گیا اور انہوں نے کہا اس حدیث کے استسقاء والی حدیث کے راوی وہی یہ صحابی ہیں جو کہ اذان والے عبداللہ بن زید، حالانکہ ان سے وہم ہو گیا ہے، دونوں الگ الگ ہیں، ایک عبداللہ بن زید بن عاصم اور ایک عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، دونوں الگ الگ ہیں. اب اس میں قلبہ رداؤ کا لفظ ہے، باقی کس طرح سے آپ نے قلب کی چادر کیسے پلٹی تھی اس کی تفصیل یہاں پر نہیں موجود ہے، لیکن اس سلسلے میں ایک روایت موجود ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس میں آتا ہے استسقا وعلیہ خمیسۃ سودا، استسقا وعلیہ خمیسۃ سودا فاراد ان یاخذ بأسفلها فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کیا، آپ کے بدن پر ایک کالی چادر تھی، آپ نے چاہا کہ اس کو نیچے سے پکڑ کے اوپر کر لے، نیچے والا حصہ کیا رہا تھا کہ آپ نے جو نیچے والا حصہ ہے اس کو پکڑ کے کدھر کر لیں، اوپر کر لیں تاکہ یہ چادر مکمل پلٹ جائے، نیچے جو حصہ چادر کا ایک سامنے اور ایک نیچے ہے، لہٰذا ادھر والا کدھر سے پکڑ لیں، دائیں ہاتھ ادھر کدھر سے پکڑ لیں، بعد ان کو کھینچ کر کے اوپر لے آئیں تو چادر کیا ہو جائے گی، مکمل پلٹ جائے گی، لیکن آپ کو اس میں دشواری محسوس ہوئی، اس طرح کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشواری محسوس ہوئی، لہذا کیا کیا آپ نے، بس ادھر پکڑ کے ادھر والا ادھر کر لیا، بس کیا کر لیا آپ نے، بس الٹ لیا، بس ایسے ہی جو حصہ بدن پر تھا وہ حصہ کدھر ہو گیا، پیچھے جو پیچھے بدن پر آ گیا، دائیں کا بائیں، بائیں کا دائیں ہو گیا، بس باقی نیچے کو اوپر نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ روایت آپ کے سامنے ہے، اسی طرح صحیح بخاری ہی کے اندر آگے روایت آئے گی، بھی اس کے اندر درا اضافہ ہے، اس میں قلب رداءه اور آگے جعل الیمین علی الشمال، آگے روایت ہے جعل الیمین علی الشمال، کتنا کیا تھا آپ نے صرف کل، کہ بس دائیں کو دائیں کر لیا آپ نے، اور دائیں کدھر کر لیا، بائیں کر لیا. اب اس سلسلے میں علماء کے مابین اختلاف ہو گئے کہ مستحب کیا ہے، کس طرح سے کریں آپ، صرف دائیں کو بائیں طرف کر لیں، یا کس طرح سے کریں آپ کہ نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا حصہ نیچے، دائیں کا بائیں، بائیں کا دائیں، سب بالکل اٹ جائے. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا مستحب وہ ہے جس کا ارادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکے گا، اصل وہی ہے. لیکن جمہور کیا یہ ہے، نہیں، مستحب وہ ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل، مستحب عمل وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اب ان دو آرا میں کون سے راستے ہونا چاہیے، امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک رائے ہے اور ایک رائے جو ہے جمہور کرام کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے. اب اس سلسلے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ لا ریب ان الذي استحبه الشافعي احوط، امام شافعی نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے، احوط ہے. لیکن پر جو حاشیہ جو ہے صحیح فتح الباری پر ابن باز رحمہ اللہ کا، انہوں نے کہا ليس الامر كما قال الشارع بل الاولى ويحبط هو التحويل بجعل ما على الايمن على الايسر وعكسه لان الحديث بذلك اسهل واسرع ولان فعله ايسر واسهل، کیونکہ اس کے اندر سہولت ہے، آسانی ہے، اور یہ جو ہے ملت ہے، کس پر مبنی ہے، یہ تیسیر اور آسانی پر بہرحال یہ مبنی ہے. لہذا اس سلسلے میں مستحب طریقہ یہی ہے کہ آپ دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کر لیجئے، پیچھے اتنا کرنا ہے، باقی زیادہ مشقت میں مبتلا نہ ہوں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ویسے کر لیں آپ. سر دونوں کے جواز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دونوں طریقے سے درست ہے، باقی جو آپ کو آسان لگے اس طرح سے تحویل ردا چادر کو آپ پلٹ سکتے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محارم کی پامالی کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے انتقام لیتے ہیں، کیسے، قحط سالی مسلط کر دیں. جب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محارم کی پامالی کرتے ہیں، دنیا کے اندر ثناکاری اور نہ جانے کیا کیا برائیاں بہائیاں پھیل جاتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قحط سالی مسلط کر کے اور اپنے بندوں سے انتقام لیتے ہیں. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی حدیث نہیں ذکر کی ہے، صرف باب قائم کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کسی حدیث کو ذکر کرنا چاہتے ہوں لیکن کوئی حدیث ایسی نہ مل سکی ہو، یا جو حدیث ذکر کرنا چاہتے تھے اس کا کوئی اور نیا طریق نہ مل سکا امام بخاری رحمہ اللہ کو، جس کی وجہ سے آپ ذکر نہیں کر سکے. لیکن اس سے پہلے آپ روایت پڑھ چکے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب لوگوں کی طرف سے ادبار دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بد دعا کی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قحط سالی مسلط ہو گئی تھی. تو یہ حدیث اس باب میں آ سکتی ہے، لیکن غالباً اس کے اتنے طرق نہ رہے امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس کتنے مقامات پر ذکر کر سکے، واللہ اعلم. قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو زمره انس بن عياد قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعه من باب كان وجاه المنبر. استسقاء کا ایک تو مخصوص طریقہ ہے کہ میدان میں عیدگاہ میں باہر نکل کر کے صلاۃ ادا کی جائے، وہاں پر دعا کی جائے، جو بھی خطبہ وہاں پر ہوتا ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے مستقل آئے گا، وہاں پر وضاحت ہوگی طریقہ اس کا کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ویسے ہی دوران خطبہ بھی امام بارش کی دعا کر سکتا ہے، استسقاء ہو سکتا ہے، اسی کا تذکرہ یہاں پر ہے. اور استسقاء ہو فی المسجد الجامع، مسجد جامع میں اگر استسقاء کیا جائے، لیکن مسجد جامع میں صلاۃ استسقاء کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی صلاۃ ہونا تھی، اس سے پہلے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کیا، بارش کی دعا فرمائی تھی. ایک آدمی اس دروازے سے داخل ہوا جو منبر کے بالکل سامنے تھا، ادھر سے ایک آدمی داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما یخطب فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما قال یا رسول اللہ، یہاں کھڑے ہو کر کے آپ کے سامنے آپ کا استقبال کیا، سامنے کھڑے ہو کر کے جملہ کہا، فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله ان يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا. قال انس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا. قزعة سے پہلے آ چکا ہے ٹکڑے کے معنی میں، کوئی بادل کا ٹکڑا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. ولا بيننا وبين صلع من بيت ولا دار. یہ ہمارے اور صلع نامی پہاڑی، ہمارے درمیان اور صلع نام کی جو مدینے میں پہاڑی ہے اس کے درمیان کوئی گھر بھی نہیں تھا، کوئی مکان بھی نہیں تھا. کہ ہو سکتا ہے مکان کے پیچھے بادل رہا ہو، ہم کو نظر نہ آیا ہو، وہ پورا خالی علاقہ تھا. یہ کہنا چاہتے ہیں بالکل بادل کہیں تھا ہی نہیں، ایسا بھی نہیں کہیں کسی گھر کے پیچھے چھپا ہوا ہو، ہم نے دیکھا نہ ہو. تو ہمارے اور صلع کے بیچ میں کوئی ایک بھی مکان نہیں تھا کہ ہم سمجھے کہیں بادل وہاں چھپا ہوا رہا ہوگا اور ہم لوگوں کو مکان کی وجہ سے نظر نہ آیا ہو. ہاں، اس کے تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ صلع نامی پہاڑی کے پیچھے سے ایک بادل نمودار ہوا. جب بالکل بیچ آسمان میں آ گیا تو وہاں آنے کے بعد پھیل گیا ہر طرف. سپتن کے معنی سنیچر تک، ہفتہ سبت کے معنی. تو سبت یہ ہفتے کے دنوں میں سے ایک دن کا نام ہے، لیکن پورے ہفتے کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ سبت کہہ دیا جاتا ہے. اسی طرح سے پورے ہفتے کو اور کیا کہہ دیتے ہیں؟ جمعہ کہہ دیا جاتا ہے. جمعہ سن کے معنی پورا ہفتہ. تو پورے ہفتے کے لیے کبھی جمعہ کا دن کہہ دیتے ہیں جمعہ تن، ایک ہفتہ. کبھی کہہ دیتے ہیں سبتن، اس کے معنی بھی ہوتا ہے ایک ہفتہ. تو سبتن کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ دن نہیں خاص مراد ہے بلکہ پورا ہفتہ مراد ہے یہاں پر. اردو میں بھی ہفتہ کس دن کا نام ہے؟ اس کا ہفتہ نا، اسی مناسبت سے آپ پورے ہفتے کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ جی ہفتہ کہہ دیتے ہیں. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يكتب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حر علينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والزراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس، فقال شريف فسألت عنك أهو رجل أول؟ قال لا أدري. یہاں پر آئے اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے آس پاس میں بارش ہو، ہمارے اوپر بارش نہ ہو. اللہم علی الاکام، آکام جمع ہے اکمتن کی، اکما کے معنی ہوتا ہے کوئی بڑی چٹان ہوتی ہے یا اسی طرح سے کوئی ریت کا ٹیلا، ریت کہہ دیا میں نے، مٹی کا کوئی ٹیلا بنا ہوا ہو اس کو اکمتن کہا جاتا ہے، مٹی کا ٹیلا یا کوئی بڑی چٹان، چھوٹی پہاڑی، ان سب کو اکما کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے وہ ذراب، ذراب جمع ہے، غریب ان کی جمع آتی ہے ذراب، اس کے معنی بھی ہوتا ہے چھوٹا پہاڑ. غریب کی جمع ذراب، اس کے معنی بھی چھوٹا پہاڑ. اور الاودیا وادی کی جمع ہے، دو پہاڑوں کے درمیان جو پانی بہنے کا راستہ ہوتا ہے اسے وادی کہا جاتا ہے، جمع اس کی الاودیا آتی ہے. اب باقی منابت الشجر، جہاں پر کی پودے اگتے ہیں، جنگل وغیرہ ہیں، وہ منابت الشجر. کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارش نہ ہو، پہاڑوں پر ہو، اسی طرح سے جو مختلف تودے ہیں ان پر ہو، اور وادیوں میں ہو، جنگلوں میں ہو، یہاں بارش ہو، ہمارے اوپر بارش نہ ہو. کر یہ دعا فرمانا تھا آپ کا کہ فن قطع، فوراً بارش بند. خرجنا نمشی شمس، اور ابھی ایک ہفتے سورج دکھائی نہیں دیا تھا، ہم لوگ جمعہ پڑھ کے نکلے تو دھوپ میں نکلے ہم لوگ. اور شریک کہتے ہیں تو میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو دوبارہ آج اس نے مطالبہ کیا تھا بارش بند کروانے کا، یا دعا کی درخواست کی تھی، وہی پہلے والے صاحب تھے دوسرے تھے؟ انہوں نے کہا یاد نہیں مجھے کہ وہ پہلے والے تھے یہ صاحب دوسرے تھے. تو جب استسقاء کے موقع سے دعا کی جاتی ہے تو اس میں قبلے کا استقبال کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دوران خطبہ دعا کر رہے ہیں تو اس میں قبلے کا استقبال نہیں ہوتا ہے، غیر مستقبل القبلہ، قبلے کا استقبال کے بغیر امام دعا کرے. قال حدثنا قبيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم. تو ایک صاحب جمعة کے دن داخل ہوئے اس دروازے سے جو دار القضاء کی طرف تھا. دار القضاء مانے کیا ہوتا ہے؟ دار القضاء کورٹ. تو کورٹ بنتا ہے حضرت سالت میں مکان اگرہ و خاص جہاں پر آپ فیصلہ فرمائے کرتے ہوں گے دار القضاء کے نام سے. ہاں یا بعد کے زمانے میں بنا تھا یہ دار القضاء. کیا کہا یہاں پر؟ من بابن اس دروازے سے داخل ہوا جو دار القضاء کی طرف دروازہ تھا. تو دار القضاء بعد میں بنا ہوگا جہاں بیٹھتے رہے لوگ فیصلہ کرنے کے لیے. گھر نہیں تھا کوئی. کیا کہہ رہے فضل حسن صاحب؟ بعد میں بناؤ. مولانا صاحب یہ دار القضاء کی مراد یہاں پر کورٹ نہیں ہے. کورٹ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا یہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر تھا جسے بیچ کر کے ان کے قرضے ادا کیے گئے تھے. جسے بیچ کر کے ان کا قرضہ ادا کیا گیا تھا. تو قضاء یقضی معنی کیا ہوتا ہے؟ قضاء دینہو, قرضہ اتارنا, قرضہ ادا کرنا. تو اسی مناسبت سے اس گھر کا نام کیا پڑ گیا؟ دار القضاء, یعنی وہ گھر جسے بیچ کر کے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ ادا کیا گیا تھا اس کا نام پڑ گیا دار القضاء. باقی یہاں پر فیصلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پر تو اس دروازے کی طرف سے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مکان کی طرف دروازہ تھا جسے دار القضاء کے نام سے جانا جاتا ہے ادھر سے داخل ہوا آدمی. چلیں کیا جی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا وفات کے بعد جو ان کے قرضے تھے اس کے بیچ کر کے اور ان کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرضہ ادا کیا ان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما يكتب فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما ثم قال یا رسول اللہ هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله ان يبعثنا. فرفع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يديه ثم قال اللهم رثنا اللهم رثنا اللهم رثنا. قال انس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعب وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال مثل ترس, ڈھال کی طرح جو ڈھال ہوتی ہے اس طرح سے ایک بادل میں مدار ہوا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يكتب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت بادل چھٹ گئے. وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أبو الرجل الأول فقال ما أدري. باب الاستسقاء على المنبر. جی ہاں, منبر پر کھڑے ہو کر کے بھی استسقاء ہو سکتا ہے. باب الگ الگ آ رہے ہیں سب, باقی حدیث وہی آ رہی ہے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عبانه عن قبادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه اذ جاء رجلا فقال يا رسول الله قحط المطر بارش بند ہو گئی, بارش نہیں ہو رہی ہے. فضل الله ان يسقينا فدعا فمطرنا فما قدرنا ان نصل الى منازلنا. یہ گھر پہنچنا دشوار ہو گیا. گھر پہنچنا لوگوں کے لیے دشوار ہو گیا. قریب نہیں تھا کہ ہم گھر پہنچ جائیں. کسی طرح پہنچے گھر بارش میں. فما زلنا ننتظر الى الجمعه المقبله فقال فقام ذلك الرجل او غيره فقال يا رسول الله ادع الله ان يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رايت الصحابه يتقطعوا يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر اهل المدينه. ہر طرف بارش ہو رہی ہے لیکن مدینے میں بارش نہیں ہو رہی مدینے والوں پر. یتقطع یمین و شمال, آپ نے اگلیوں سے اشارہ کیا. اشارہ کرنا تھا کہ اشارہ کرتے ہی بادل ادھر ادھر سب چھٹنا شروع ہو گیا اور پورا مدینہ خالی ہو گیا. باب من اقتصاد الجماعت الاستسقاء. یہ الگ سے استسقاء کی صلاۃ نہ ادا کی جائے بلکہ صلاۃ جمعہ کے موقع ہی سے دوران خطبہ اگر بارش کی دعا کر لی جائے تو یہ کافی ہے. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن انس قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعه الى الجمعه ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وحلقت المواشي فقام فقال يا اللهم على الهاجام والزراب والاوديه ومنابت الشجر فانجابت عن المدينه انجاب الثوب. تو مدینے سے ایسے چھٹ گیا جیسے کہ کسی لابس کے بدن سے کپڑا اتر جاتا ہے. کوئی آدمی کپڑا پہنے ہوا ہو اور کپڑا اس کو اتار دے, بالکل مدینہ بادل مدینے کو گھیرے ہوا تھا لیکن ایسے چھٹ گیا جیسے کسی بدن سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, بالکل مدینے سے بادل ہٹ گیا. باب الدعاء اذا تقطعت السبل من كثرة المطر. تو ایک تو دعا ہوتی ہے استسقاء بارش طلب کرنے کے لیے, اور جب بہت زیادہ بارش ہونے لگے تو دعا ہوتی ہے کس چیز کی, کس چیز کی؟ انہوں نے استسحاء کی دعا ہوتی ہے, استسحاء سح کی کہ آسمان کھل جائے بادل ہٹ جائے. تو یہ بات استسحاء کے بارے میں کہ اگر بہت زیادہ بارش ہو راستے بند ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے تو استسحاء کی دعا کی جاتی ہے. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نبير عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادع الله, فدعا رسول الله فمطروا من جمعة الى جمعة. فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والحاكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة التي هي جياب الثوب. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر لداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. تو جب باقاعدہ استسقاء کے لیے باہر نکلتے ہیں وہاں تحویل رضا بھی ہوتی ہے, سارے کام ہوتے ہیں, لیکن اگر جمعہ کے موقع ہی سے دعا کر لی گئی تو وہاں پر تحویل رضا کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آتا ہے کہ دوران خطبہ آپ نے تحویل رضا بھی کی ہو. قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران عن الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان رجلا شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر انه حول رداءه ولا استقبل القبلة. یہاں پر ہلاک المال وجہد العیال, یہ حدیث سے آگے دوبارہ آئے گی. وہاں پر ہے ہلاک المال وجاع العیال, ہلاک المال وجاع العیال, اس سے کیا معلوم ہوتا ہے, کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ کس نے میں نے پیش کیا وہاں سے حدیث دوبارہ آئے گی, اس میں کیا آئے گا؟ حلق المال وجاع العیال, کیا مطلب اس کا ہے؟ یہاں پر جہد کس معنی میں ہے؟ جو کے معنی میں ہے. تو وہاں پر شکایت کی مال کے تباہ و برباد ہونے کی, اسی طرح سے اہل و عیال میں فقر ہے, فاقہ ہے, کھانے کو نہیں ہے, تو اس کی شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پورا پڑھ دیا ہونا چاہیے, پڑھ دیا آپ نے. چلیے جی, تو اذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط, اگر قحط کے وقت غیر مسلم آ کر کے مسلمان امام سے درخواست کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے بارش کے لیے, تو غیر مسلم کی درخواست پر دعا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادع الله, فدعا الله فمطرنا من الجمعه الى الجمعه. فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ذكور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجاب الثوب. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. ذرا سا میں نے آگے تشریح کر دی تھی مولانا صاحب, میں اس لیے میں نے کیسے حدیث پوری پڑھ دی تھی آپ نے, تو ابھی جب آپ نے باب پڑھا وہ اذا استشفعوا الى الامام, اگر لوگ امام سے درخواست کریں سفارش کریں کہ آپ دعا کر دیں استسقاء کے لیے, تو امام کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اگر امام سے لوگوں نے درخواست کی تو امام کو انکار نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کے ذہن پر استسقاء کی دعا کرنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. یہ تو پچھلی والی حدیث سے معلوم ہوا, اور باقی اگلا باب تھا اس کی میں نے وضاحت پہلے کر دی تھی, اور وہ یہ ہے کہ اگر غیر مسلم حضرات مسلمانوں سے درخواست کریں تو دعا کریں گے یا نہیں کریں گے. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي زهاء عن مسروق قال لقيت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال إن قريشا ابتغوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى خلقوا فيها وأكلوا الميتة والعظام فجاءه أبو زهاء. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث دوبارہ آ رہی ہے. مسروق کہتے ہیں کہ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ قریش جب اسلام نہیں لا رہے تھے اور اس کے اوپر سے مسلمانوں کو ستانا کر بھی لا کر کے آپ کے پیٹ پر دوران سلاد اوج ڈال دینا, اور نہ جانے لوگوں نے کیا آپ نے بد دعا فرما دی ان کے لیے, چنانچہ قحط سالی ان پر مسلط ہو گئی یہاں تک کہ اس میں تباہ و برباد ہو گئے, میتا ہڈیاں اور جانے کیا کیا سب کھانا پڑا ان کو. تب ابو سفیان آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك قد خلقوا صلى الله عليه وسلم. آپ تو صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں, آپ کی قوم ہلاک و برباد ہو رہی ہے. تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی, ثم عادوا الى کفرهم, پھر اپنے کفر کی طرف لوٹ آئے وہ لوگ. تو فرما اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر دوبارہ لوٹ آتے ہیں تو کیا ہوگا, یوم نبطش البطشۃ الکبرى انا منتقمون. اس کی روایت میں اضافہ ان کی روایت میں جب ابو سفیان نے آ کر کے آپ نے درخواست کی تو آپ نے باقاعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی اور بارش بھی ہوئی, سات دنوں تک بارش ہوتی رہی. اب لوگوں نے شکایت کی کہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے. جی ہاں, باہر بارش ہو رہی, وہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے. اب یہ جو ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ اسباط ابن نصر جہاں پر راوی ہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے, اور وہ جو انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس کو لا کر کے یہاں کس میں فٹ کر دیا انہوں نے ابن مسعود کی روایت میں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. دونوں الگ الگ واقعات ہیں, ایک مکے کا واقعہ الگ ہے, مدینے کا واقعہ یہ الگ ہے, اور دونوں موقع سے اگر ہفتے بھر بارش ہوتی رہے تو کون سا ایسا مسئلہ اس کی وجہ سے آپ کہیں کہ ان سے وہم ہو گیا ہے اور انہوں نے دوسری حدیث کو دوسری کسی حدیث میں داخل کر دیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے اگر غیر مسلم بھی درخواست کرتے ہیں قحط سالی کے موقع سے تو دعا کرنا صحیح اور درست ہے. السلام علیکم.